Hristos a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Cel puțin în trei moduri poate fi spus această vorbă, care cred eu că e valabilă dincolo de dimineața învierii, ziua de Paști. E o afirmație, este și o întrebare în același timp. La început însă a fost o concluzie. Cei care au mers la mormânt nu au putut să tragă de o singură concluzie, și anume că Hristos a înviat, mormântul e gol. Astăzi, știți, de sărbători întotdeauna am problemă. Bun, ce mai poate fi spus despre ceva care se predică în fiecare an și s-a spus 1,5 milioane de mesaje? Și slavă Domnului că El, adevărurile sale, mai exact, sunt valabile pentru noi tot timpul. Astăzi vreau să vorbim despre învierea și implicațiile ei, adică ce înseamnă și de ce contează învierea lui Hristos. Dar ambele întrebări la modul practic. Adică pentru noi, în condițiile în care suntem la ora actuală, în anul 2016, Dumnezeu ne dă harul acesta să mai avem un Paște. Poate acesta va fi ultimul, știți că eu mă întreb de obicei în marile sărbători, o fi asta ultima? Nu știm. Dar contează să ne punem întrebări de genul acesta: ce înseamnă învierea pentru noi, în mod practic? Și de ce contează ea? Știți, Paștele, Paștile, ambele expresii sunt corecte, este socotită ca a fi una din cele mai mari sărbători ale lumii. Nu neapărat ale credinței creștine, ale lumii. Este ziua în care oamenii sărbătoresc învierea lui Iisus Hristos din morți. În 1990, de exemplu, se făcea un sondaj Gallup într-o țară majoritar creștină și concluzia a fost că peste 84% din oameni încă credeau, asta în 1990, că Iisus Hristos a înviat. Astăzi, cu siguranță, procentajul acesta nu mai este același. Din păcate. Învierea lui Iisus Hristos este, dincolo de sărbătoare, un eveniment istoric. Asemenea, nașterea lui Iisus Hristos, care este un eveniment așa de prevestit, nu a fost un accident. El a fost bine plănuit. Învierea lui Hristos a fost un eveniment deloc, să zicem așa, înascuns. N-a fost un secret. Dacă s-ar fi întâmplat în zilele noastre, vă garantez că CNN ar fi raportat, ne-ar fi făcut emisiune live pentru toată lumea. Toți am văzut exact ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, cu martori și așa mai departe. În Biblie există cel puțin 15 relatări despre oameni care l-au întâlnit în mod personal pe Iisus, pe Hristosul cel înviat. Și, apropo, când spun că l-au întâlnit, asta înseamnă că l-au văzut cu ochii lor. Asta înseamnă, cum spune Ioan, l-au atins cu mâinile lor. Luca spune că au mâncat împreună cu el. Deci lucruri că se poate de concrete. Apostolul Pavel, de exemplu, odată, un om care odată a fost prigonitor al lui Hristos și a urmașilor lui, pentru că el credea că Iisus acesta este un impostor, un înșelător. După investigațiile făcute de el, el scrie și apropo, puteți deschide acolo, în 1 Corinteni capitolul 15, un capitol de referință. În 1 Corinteni capitolul 15, el scrie bisericii din Corint, credincioșilor de acolo, următoarele lucruri. Chiar din versetul 1 spune: fraților, vă reamintesc Evanghelia pe care v-am vestit-o și pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți dacă rămâneți ferm în cuvântul pe care vi l-am vestit. Astfel ați căzut degeaba. Și știți, de obicei, când se aude cuvântul ăsta, Evanghelia, spun, ce e aia? Oare ce o să ne uitați sau ce spune? Pentru apostolul Pavel spune: ceea ce v-am dat ca fiind de primă importanță. Îmi place foarte mult traducerea aceasta, pentru că este exact ce spune original. Ceea ce v-am dat eu, Evanghelia, este de primă importanță, este cel mai important lucru. Și anume ce? Uitați-vă Evanghelia sumar și concret. Anume că Hristos a murit pentru păcatele noastre, potrivit Scripturilor, adică n-a fost un accident, potrivit profețiilor, că a fost îngropat și că a fost înviat a treia zi, potrivit cu Scripturile, și i s-a arătat lui Chifa, adică lui Petru, și apoi celor 12. iar după aceea li s-a arătat la peste 500 de frați, deodată, dintre care cei mai mulți încă trăiesc, iar unii au adormit. După aceea i s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor, ultimul dintre toți, ca unii a născut înainte de vreme sau unei sărpituri. Mi s-a arătat și mie, căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli, căci eu nu sunt vrednic să fiu numit apostol, pentru că am persecutat biserica lui Dumnezeu. Însă prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt, iar harul lui față de mine n-a fost fără rezultat, ci am trudit mai mult decât oricare dintre ei, dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este cu mine. Vedeți, apostolul Pavel spune aici, dacă observați în versetul 6, iar după aceea, deci după ce li s-a arătat, i s-a arătat lui Petru și apoi celor 12, după aceea li s-a arătat la peste 500 de frați deodată. Și apropo, Pavel spune, dacă nu mă credeți, duceți-vă și căutați-i că stâncă în viață, spune, pe vremea când scrie. Ne aflăm undeva după anul 60 aici, deci după vreo 30 și ceva, 40 spre 40 de ani după ce Hristos murise și înviase și se înălțase, la peste 500 de frați deodată. Vedeți, ceea ce este important pentru noi este să arătăm că este atât de important să ne numărăm, să ne considerăm ca fiind aceia care am înțeles bine Evanghelia. Ce înseamnă învierea pentru noi? Înseamnă asemenea cum citim în Evanghelie, în fiecare dintre ele, despre Maria Magdalena, de exemplu, dacă citim relatarea din Ioan capitolul 20. Vom vedea, acolo spune că în dimineața învierii, Maria Magdalena se ducea la mormânt și ei s-a descoperit. Ba, ei s-a mai descoperit odată în viață și spune, nu mă ține, că trebuie să mă duc la tatăl meu. Și uite și spune ucenicilor. Matei relatează și el importanța învierii, ce este învierea, în sensul în care spune că cei care îl păzeau mormântul n-au putut să facă nimic atunci când Hristos a înviat. Piatra a fost dată la o parte și spune că îngerul stătea pe ea. Și când au venit să-l viziteze în dimineața învierii pentru obiceiurile lor, spune, de ce căutați pe cel care este viu între cei morți? Nu mai este aici. Veniți și vedeți mormântul, gol. Vedeți, trebuie să ajungem să răspundem la întrebarea aceasta, ce înseamnă învierea, într-un mod personal. De tipul în care, de exemplu, spuneam despre Ioan, dacă deschideți la 1 Ioan, 1 Ioan, capitolul 1, versetul 1. Și anume spune aici, ceea ce era de la început, ceea ce am auzit, ceea ce am văzut cu ochii noștri, ceea ce am privit și ceea ce mâinile noastre au atins cu privire la cuvântul vieții. Dacă luăm aceste versete cu Evanghelia după Ioan capitolul 1, ele se potrivesc ca o mână într-o mânușă. Pentru că acolo spune că în Ioan 1 cu 14 că și cuvântul s-a făcut trup. Cuvântul la care era cu Dumnezeu și era Dumnezeu, spune, s-a făcut trup și a locuit printre noi. Spune, cuvântul acesta al vieții, ce am văzut, am pipăit cu mâinile noastre, căci viața a fost arătată, iar noi am văzut-o și depunem mărturie și să povestim viața veșnică care era cu Tatăl și care n-a fost arătată. Și spune Ioan, deci, ceea ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi, și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Scriem aceste lucruri pentru ca bucuria noastră să fie deplină. Vedeți? Întrebarea aceasta, la modul practic, înseamnă ceva de genul acesta, în care Ioan spune, nu-s povești, nu e religie, nu sunt părere altora, ci ceea ce eu personal sunt convins, ceea ce eu am văzut cu ochii mei, am auzit cu urechile mele, ceea ce am pipăit cu mâinile mele. Și spune, lucrul ăsta a produs bucurie în noi, o bucurie deplină. Vedeți, ce înseamnă învierea lui Hristos? Faptul că Hristos a murit și a înviat. Unul din lucrurile cele mai clare care trebuie să le luăm personal, în mod personal, pentru că impactul este cât se poate de personal, este faptul că Iisus, ce a spus, cine a spus că este, aia și-a arătat. Învierea lui Hristos tocmai demonstrează lucrul ăsta. Vedeți, Iisus a făcut niște afirmații absolut exclusiviste. Nu pot să spui, știi că n-am vrut să spună chestia aia, nu. Când spui, de exemplu, că ești Fiul lui Dumnezeu, că ești deopotrivă cu Tatăl, lucrul ăsta înseamnă exact ceea ce auzi. Vezi, Iisus n-a spus că este un mare lider religios. N-a spus că e un mare învățător. Deci era, într-adevăr, un mare învățător. N-a spus nici măcar că este un om al lui Dumnezeu, în sensul cum erau profeții. Da? N-a spus că e un mare profet. El a susținut clar că El este Dumnezeu. Învierea lui Iisus Hristos însă tocmai asta a demonstrat. Ce înseamnă învierea lui Hristos? Că Hristos este cine a spus că este. Vezi, pentru liderii religioși pe vremea aia, cuvintele lui însemna pur și simplu că el își aroga autoritatea lui Dumnezeu. Nu doar așa vorbe goale. Felul cum Iisus a exprimat, a înțeles că el are puterea lui Dumnezeu, are autoritatea lui Dumnezeu. Că el este acela din neamul lui Dumnezeu. El este Mesia. El este Salvatorul. Iar pentru ei asta a însemnat o blasfemie. Asta a fost motivul pentru care ei l-au condamnat și l-au omorât. Pentru că pentru ei nimeni nu era egal cu Dumnezeu. Pentru ei nimeni nu putea fi egal cu Dumnezeu. Dar tocmai asta a afirmat Iisus. Dacă ne punem întrebarea, cine are putere să ierte păcatele? Dumnezeu, nu? Cine are putere să învie din morți? Dumnezeu. Cine are putere, de exemplu, de a oferi viața veșnică? Dumnezeu. E bine, toate aceste lucruri Iisus le-a făcut pe rând în viața lui. Și totuși, când a fost vorba să înțeleagă, n-au știut să pună unul cu unul împreună. Au ratat lucrul ăsta. El a iertat păcatele, el a înviat pe oameni din morți. El le-a spus oamenilor, ca de exemplu tâlharul de pe cruce lângă el care a căzut în el, azi vei fi cu mine în rai. A garantat viața veșnică. El a afirmat, de exemplu, în Evanghelie că el este egal cu Tatăl. El era, de fapt, Dumnezeu întrupat. Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, cum este crezul nostru cel vechi. Crezul primar. Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, pentru că nu poate fi spus altcumva. Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Foarte original spus, să spunem așa. Iar ucenicii, apropo, au priceput lucrul ăsta. Dacă deschideți cu mine într-o zi în care Iisus intra pe ucenici, Matei 16, într-o zi, versetul 15, Iisus intra pe ucenici. Cine zic oamenii că sunt eu? Că este Fiul omului? Știți, este întrebarea care rămâne peste veacuri. Cine zic oamenii? Cine zic oamenii că sunt eu? Da, versetul 13, corect, mersi. Cine zic oamenii că este Fiul omului? Și ucenicii au răspuns. Păi, unii zic, ca să vedeți gura lumii, ce bine erau informați băieții, unii zic că este Ioan Botezătorul, alții zic că este Ilie, iar alții zic că este Ieremia sau unul din profeți. Dar voi, cine ziceți că sunt eu? I-a mai întrebat el. Simon Petru a răspuns, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. De fapt, Petru a spus, tu ești Mesia, tu ești Usul, Trimesul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Dumnezeu i-a zis, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, pentru că nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Tatăl meu care este în ceruri. Vezi, nu putem să răspundem în mod practic la întrebarea ce înseamnă învierea lui Hristos fără să legăm de întrebarea aceasta. Înțelege că de fapt cine este Iisus Hristos? Pentru că de întrebarea aceasta, de răspunsul la întrebarea aceasta, putem da și un răspuns practic. Ce înseamnă învierea lui Hristos pentru mine? Vedeți, pentru Petru, cuvintele acestea nu au rămas doar o memorie, așa, o amintire. Băi, ce interesant a fost în ziua aia când Iisus ne-a întrebat cine zic oamenii că sunt eu? Și când ne-a întrebat pe noi, eu, buricul pământului, am zis, stai, tu ești Mesia. Nu. Petru avea să, dintre toți ucenicii, avea să experimenteze pe Iisus într-un mod extrem de personal și umilitor. Avea să se lepede de Hristos, așa cum Hristos îi profețise. Ba mai mult, avea să experimenteze restaurarea lui Hristos, așa cum Hristos de asemenea i-a spus, mă voi ruga pentru tine, ca credința ta să nu se piardă. Dacă mergem mai departe, în Ioan 11 cu 25, într-o zi, în care Hristos a înviat un om din morți. Ioan 11:25, Iisus spune acolo la învierea lui Lazar: Eu sunt învierea și viața. Cel ce crede în mine va trăi chiar dacă moare. Și oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Eu sunt învierea și viața. Două pagini mai încolo, în Ioan 14:6, Iisus face o afirmație, cum aminteam mai înainte, total exclusivistă. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine atât decât prin mine. Nimeni nu vine atât decât prin mine. Vezi, afirmații destul de puternic. Să spui că ești învierea și viața, știi ce rămâne? Decât să spui, dovedește-o. Pe bune. Fă-o, să vedem. Și tocmai asta a făcut Iisus. Învierea lui Hristos, astfel, pentru noi înseamnă că Hristos este cine a spus că este. Și totuși, lucrul ăsta a fost total nevăzut de oamenii din vremea lui. Chiar și ucenicii s-au îndoit. Dar ce înseamnă oare că Hristos este învierea și viața pentru noi astăzi? O să vedem la următoarea întrebare. De ce contează? Să afirm că ești calea, adevărul și viața și după aia să spui nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, este absolut o afirmație exclusivistă. La asta să spui nu mai există nicio altă cale, pur și simplu înseamnă că nu toate căile duc la Dumnezeu. Una din afirmațiile favorite ale lumii noastre: o, sunt mai multe căi către Dumnezeu. Dar Iisus a spus nimeni nu vine la Tatăl. El a spus sunt o cale, sunt un mod, sunt un Dumnezeu. Nu, nu, el a spus eu sunt calea, adevărul și viața. Eu sunt Dumnezeul adevărat, singurul. Astfel, toate căile duc la cer este o minciună. Este ca și cum spunea cineva, ai luat telefonul, ai format oricare număr și te-ai așteptat să suni acasă. La tine. Atât de stupid este să crezi că orice cale duce la Dumnezeu. Iisus este Fiul Dumnezeu. Asta înseamnă că El este singurul Dumnezeu și este singurul Mesia, Salvatorul, nu unul dintre ei. Învierea lui Hristos, tocmai asta atestează. Hristos este cine a spus că este. Ce mai înseamnă învierea lui Hristos în mod personal? Înseamnă că El are putere. Are puterea pe care a spus că o are. Vedeți, El a spus în repetate rânduri că și-a amintit mai ales ucenicilor că El va merge la Ierusalim, va fi prins, va fi judecat, va fi omorât, dar a treia zi va învia. A spus-o nu numai ucenicilor, a spus-o de exemplu în Ioan capitolul 2, spunându-o așa puțin codificat, spune: de rămas templul acesta și în trei zile îl voi reface. N-au înțeles nimic. Așa cum se pare că nu înțelegem nici noi 1+1. Când vine de domeniu practic, ce înseamnă că Hristos este viu pentru mine? Ce înseamnă că Hristos este viu pentru mine în problemele pe care le am? Ce înseamnă că Hristos a înviat în situațiile în care mă aflu? Ăla specifice. În familia mea, la serviciul meu, oriunde, oricare ar fi ele. De exemplu, Ioan capitolul 10, pardon, că toți suntem în Ioan, a rămas acolo, sper. Ioan capitolul 10, versetul 17. Uitați ce a afirmat Iisus: de aceea mă iubește Tatăl pentru că eu îmi dau viața ca să o iau din nou. Nimeni nu ia de la mine, ci eu o dau de la mine însumi. Și uitați ce spune mai departe: am autoritate sau am putere să o dau și am autoritate să o iau din nou. Am primit această poruncă de la Tatăl meu. Știți cât de ciudat, dar cât de clar a însemnat aceste cuvinte în urechile celor care l-ascultau? N-a fost vreo îndoială că El se face pe sine însuși Dumnezeu. Dar Iisus vorbește aici de puterea pe care spune că o avea. Nu o iau, nimeni nu mă ia de la mine viața mea, eu am autoritate sau putere să o dau și am autoritate să o iau din nou. Așa da Dumnezeu, am spune noi. Nimeni și nimic n-a putut să-L ține pe Iisus în mormânt. Evreii au făcut ce-au putut ei, sau priceput ei. Și cu ajutorul romanilor l-au ucis, l-a pus într-un mormânt, au vrut să rămână acolo, au aranjat lucrurile de frică cumva să nu-l fure, l-au sigilat. Și apropo, piatra aia mare, trebuie să spunem chestia asta, avea vreo o tonă jumate. Nu era o petricică, o foicică, un fel de ușă de asta ca de la Dedeman, mă rog, care tragem în stânga niciodată, pac, pac, nu, nu, nu. Era o dita mai petroiu. În fața lui exista un... ca un fel de piedică. Era un șanț în care se plimba. Interesant este că piatra aceasta a fost dată, aruncată la o parte. N-a mai fost pe locul ei. N-a fost dată în lăcașul ei, să zicem așa. Au încercat, spuneam, oamenii să facă ce s-au priceput ei, dar n-au putut să-l țină în mormânt. Chiar dacă l-au sigelat cu sigilul roman și au pus și gări să-l păzească, ca nu cumva să-i fură cineva trupul. Și totuși inevitabilul s-a produs. De ce? Pentru că Iisus a spus, eu am autoritatea să-mi dau viața și tot eu am autoritatea, am puterea ca să o iau din nou. Vezi, învierea lui Hristos înseamnă puterea lui Dumnezeu. Da? Hai să punem întrebare. Ce înseamnă pentru mine în anul 2016, în luna mai, chiar în 1 mai, ce înseamnă faptul că Hristos are puterea pe care a spus că o are? La ce îmi folosește? Citeam despre un tânăr care stătea pe o bancă într-un parc cu Biblia deschisă și lăuda pe Dumnezeu cu voce tare. Un alt tânăr care terminase de curând universitatea, era foarte școlit, trecu pe acolo. Și simțindu-se plin de înțelepciune și fiind foarte dispus să-și arate cunoștințele tânărului respectiv, se opri și întrebă pe tinerul ăsta, că era mai tânăr decât el, care-i sursa lui de bucurie? De ce nu-și putea stăvili bucuria lui nespusă? Băiatul acesta, plin de entuziasm, zice, domnule, nu cred că aveți idee ce poate Dumnezeu să facă. Tocmai am citit că Dumnezeu a despărțit Marea Roșie în două și a oprit valurile ca să lase poporul Israel să treacă pe uscat în mijlocul mării. Tânărul zâmbi cu subînțeles și se așeză pe bancă lângă băiat ca să-i explice realitatea miracolelor din Biblie. Știi, lucrurile astea se explică ușor, băiete. Învățații moderni spun că Marea Roșie n-am fost atât de adâncă pe cât se pare. Avea doar 30 de centimetri în porțiunea respectivă. Așa că n-a fost nicio problemă pentru izraeliți să treacă pe acolo. Fața băiatului deveni gânditoare. Privi către acest tânăr și apoi tânărul deștept își văzut de drumul lui, însă cu mândrie, bineînțeles, zâmbindu-i în colțul gurii. N-apucă să facă decât vreo 2-3 pași când din nou băiatul începu cu voce tare să laude pe Dumnezeu. Tânărul se întoarce să întrebe: dar ce s-a mai întâmplat acum? Imaginați-vă cât de puternic, cât de atotputernic este Dumnezeu, încât a reușit să nece întreaga armată egipteană în doar 30 cm de apă. Deci, ilustrație cu multe înțelesuri, în sensul în care băiețelul ăsta avea ochii atinți spre ce trebuia. Spre puterea lui Dumnezeu. Și apropo, dacă vă vine sau nu vă vine să credeți, explicația asta deșteaptă, cum că Marea Roșie în zona în care a trecut, ar fi trecut poporul evreu, ar fi avut 30 cm, este una din explicațiile deștepte ale lumilor, a lumii noastre deștepte, moderne. Dar știți ce? Nu de mult s-a descoperit în Marea Roșie o grămadă de care și o grămadă de echipament militar pe fundul ei, care s-a atestat ca fiind echipament egiptean. A fost mai mare decât 30 cm. Dumnezeu a omorât și a înnecat întreaga armată egipteană care urmărea practic poporul lui Dumnezeu. Nu trebuie să treacă un pic de timp ca să se arate că Dumnezeu are dreptate. De ce mormântul e gol? De aia. Pentru că așa a spus el. Eu am putere să-mi dau viața și am putere să o iau. Și lucrul ăsta trebuie să-l punem sub centura vieții noastre, să strângem acolo, să-l folosim ca fiind forța noastră. Pentru că, să știți, în mod concret, o să vedem puterea aceasta a lui Hristos, care a spus că o are. Nu e doar teorie. Asta se vrea a ne da și nouă putere. În al treilea rând, ce înseamnă învierea lui Hristos? Înseamnă că ce a spus că face, el face întotdeauna. Și nou vreau să pun ideea aceasta concretă. Ce înseamnă asta la modul practic? Că El face ceea ce spune că face și va face. El va face ce a spus că va face. Pe una să spui ceva și alta să faci ceea ce spui, nu? Cu asta putem să începem marea noastră pledoarie. Dar, la modul practic, ce înseamnă lucrul ăsta? Vezi, doar o singură persoană în istoria lumii, doar una singură, a spus că va învia din morți și a înviat din morți. Doar un singur mormânt este gol astăzi. Doar unul singur. În afară de teoriile și, zic eu, circul care se petrece în jurul mormântului, pentru că nimeni nu știe exact unde este mormântul. La ora actuală, cu siguranță. Dar s-a știut că atunci mormântul a fost viu. Despre el s-a scris în istorie, despre istorici importanți, pe care, apropo, îi credem și când ne vorbesc despre Burebista, spre exemplu. Tacitus. Credem istorici de genul lui când ne vorbesc despre Mihai Viteazu. Da? Îi credem pe cuvânt. Nu trebuie să... Băi, oare o fi stat Mihai Viteazu? Nu e așa de greu, totuși. El va face ceea ce spune că va face. Poate vă gândiți, apropo, da, stai puțin așa, cu învierea asta, au mai murit și alții și-au înviat. Asta e vorba de moartea clinică. Dar vreau să înțelegem că resuscitarea, pentru că mai apoi să mori, nu e același lucru cu învierea pe care Hristos a experimentat-o și, apropo, care ne-a promis-o pe fiecare dintre noi. Toți oamenii care revin la viață vor muri într-o zi. Și au murit într-o zi. Nu asta s-a întâmplat cu Iisus. El a înviat într-un trup care nu are moarte. Și asta e promisiunea pe care ne-o face fiecare dintre noi. Ioan 11:25, citeam, dacă dăm în o pagină mai încolo, din nou spune: Eu sunt învierea și viața, cel ce crede în mine, chiar dacă va trăi, va trăi chiar dacă moare. Și oricine crede în mine, oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Asta înseamnă învierea lui Hristos la modul practic. Învierea lui Hristos înseamnă că Iisus este cine a spus că este. Învierea lui înseamnă că El are puterea de a face ce se spune și, de asemenea, că El va face ce a spus că va face. A spus că va învia și a înviat. Dar, de asemenea, lucrul ăsta afectează ceea ce a spus că va mai face. De ce contează însă? Înțelegem ce înseamnă în modul practic și am putea să găsim și alte lucruri ca însemnătate a învierii Hristos. Dar ce contează învierea lui Hristos pentru noi? De ce contează? Dacă Iisus spune că este cine a spus că este, ce contează pentru mine dacă Iisus are puterea pe care a spus-o că o are și că El va face ce a spus că va face? Păi înseamnă că una în cele mai mari promisiuni care e crucială pentru noi e valabilă pentru fiecare dintre noi. Doar așa e valabilă dacă Iisus a înviat din morți, și anume păcatele noastre pot fi iertate. Nu ne trebuie să facem școală biblică, teologie, ca să recunoaștem adevărul că cu toții suntem păcătoși. Și că avem problema aceasta a coruperii, să punem într-o altă expresie. Suntem corupți. Suntem sparți. Chipul lui Dumnezeu a spart în noi. Ne dorim să trăim altă viață, dar nu putem, că suntem păcătoși. Roman 6:23 spune: fiindcă plata păcatului este moartea. Vezi, ai problema cu păcatul. Păcatul întotdeauna aduce aminte și ne arată că suntem morți. Suntem morți și vom muri pe bune într-o zi. Și vine judecata. Cum spunea cineva, nu mă tem de moarte, ci de veșnicia ei. De veșnicia ei. Și noi merităm moartea. Dar vedeți, fiindcă plata păcatului este moartea, dar Pavel nu se oprește acolo, spune: dar darul lui Dumnezeu este viața veșnică în Hristos Iisus, Domnul nostru. Vedeți, acest mare dar este un mare dar. Dar Dumnezeu a făcut ceva. A făcut diferența. Dar diferența asta e garantată de un singur lucru: Hristos a murit și a înviat. Pentru că fără moartea lui nu exista iertare. Dar fără învierea lui, iertarea nu putea fi garantată. E ca și cum te duci, dai acontul, plătești pentru ceva și după aia dispare magazinul. Se mai întâmplă. Sau nu dispare, dar spune, îți dă cu flit așa în asta. Nu vrem să-ți dăm, că să nu se poate, că nu știu ce s-a întâmplat ceva. Nu mai avem produsul. Am văzut cazul de genul ăsta. Nu se întâmplă așa la Dumnezeu. 1 Ioan 1:9, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nedreptate, de orice nelegiuire. Asta este oferta lui Dumnezeu, garantată de învierea Lui, pe care nu trebuie să o ignorăm. Apropo, e valabilă și astăzi, dacă ne mărturisim păcatele. Pentru că ce înseamnă învierea lui Hristos? Înseamnă că pot fi iertat, dar nu numai iertat, ci și schimbat, transformat. Vedeți, ceea ce nu punem noi împreună, și anume învierea lui Hristos, păi să zicem că o punem cu iertarea, dar nu punem și cu transformarea. Hristosul cel viu, înviat și înălțat, viu în vecii vecilor, garantează transformarea noastră. Asta ne spune Ioan. Ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nedreptate. Păcatele noastre pot fi iertate și noi putem fi transformați în asemenea Fiului Său, în chipul și asemănarea lui Dumnezeu, după care am fost creați. Un al doilea, o al doilea implicație. Ce? De ce contează învierea lui Hristos? Uitați-vă în Ioan, capitolul 10, versetul 10, în partea a doua spune: Eu am venit, el spune, este capitolul în care spune: Eu sunt păstorul cel bun, eu îmi dau viața pentru ei. Dar spune aici: Eu am venit ca ele să aibă viață și să aibă din belșug, din abundență. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că dacă Hristos a înviat, viața noastră are scop. Nu este o viață așa care plutește la întâmplare. Știți care este una din problemele credinciosului din secolul nostru? E plutirea asta în derivă. Și asta nu e viață. Apropo, se plutești între serviciu și casă și depinde ce ai acasă. Știi? Pentru unii acasă sună foarte bine, măsura în care avem ce face acasă. Dar când mai apar și copii și alte chestii genul ăsta, acasă are și alte valențe, să zicem așa. Dar nu la asta se referă Iisus aici. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug. Ce înseamnă asta? Înseamnă că viața veșnică nu înseamnă în viitor, după ce murim. Viața veșnică înseamnă de acum, aici și acum. Înseamnă că viața asta este viața lui Dumnezeu. Este viața pe care Dumnezeu a plănuit-o. Apropo, în Efeseni capitolul 2, versetul 10 spune că pe lângă faptul că Dumnezeu ne-a dat har, prin har suntem mântuiți prin credință, spune și noi suntem lucrarea Lui, spune pregătiți pentru lucrurile pe care El le-a rânduit pentru noi să umblăm în ele. Asta înseamnă viață cu scop, nimic la întâmplare. Tot ce trebuie să facem este să verificăm agenda noastră. Să facem o verificare dacă agenda noastră coincide cu agenda lui Dumnezeu. Nu e de mirare că ajungem să fim extrem de plictisiți sau lipsiți de vlagă, de viață, dacă agenda noastră este alta decât a lui Dumnezeu. Ce mai înseamnă că Dumnezeu ne dă un scop în viață? Înseamnă că același Duh pe care pe Hristos l-am puternicit să trăiască în fiecare zi, așa spune Evanghelia. Iisus, plin de Duhul Dumnezeu, s-a dus în pustie. Iisus, plin de Duhul, și-a început lucrarea. De multe ori spune acest lucru despre Hristos. Același Duh că l-am puternicit pe Hristos în fiecare zi, ne va puternici și pe noi în fiecare zi. Ce înseamnă Hristos a înviat? De ce contează? Contează pentru că dacă ne uităm în viața ucenicilor, n-au mai fost la fel după ce Hristos a înviat. Petru cel laș a devenit curajos, pe bune. Și a zis oamenilor: judecați voi, judecătorilor, judecați voi singuri. Să ascultăm de voi sau de Dumnezeu? De cine ascultăm? Și a mers până la moarte pentru acest lucru. Și nu numai el, ci toți ceilalți. Viața fiecăruia din ucenicii lui a fost o schimbare concretă. Scop și putere, cum spuneam, de la Dumnezeu în viața noastră. Aceeași putere care l-a înviat pe Hristos din morți este puterea pe care putem și noi să o accesăm. Și apropo, putem să o accesăm chiar și în lucrurile banale. Pune masă, scoate masă, schimbă scutec, du-te la muncă, fă-i față la colegul care te enervează în fiecare zi, șeful care mai știu eu cum este și așa mai departe, lucruri de genul ăsta. Aceeași putere că l-a înviat pe Hristos spune că este puterea care Dumnezeu garantează, ne-o garantează și nouă. Ce înseamnă că Hristos a înviat din morți? Înseamnă că deși nu știu ce se va întâmpla în viitor, dacă cumva știți, să-mi spuneți și mie, Mă refer la modul concret, nu viitorul pe care Dumnezeu ne revelează în Scriptură. Deși nu știu ce se va întâmpla mâine, știu cine deține pe mâine. Cine ține viitorul meu. Deși nu știu, nu pot, apropo, controla lucrurile, eu cunosc pe acela care ține toate lucrurile în control. Și asta înseamnă, la modul concret, Hristos a înviat din morți, o viață cu scop și puterea Lui. Apropo de puterea lui Dumnezeu, un băiețel își petrecea duminica jucându-se în nisip. Era un băiețel mic, apă 2 ani. Avea o ladă mare de nisip în care își adusese cu el toate mașinuțele, camioanele, o gălătușă, o lopățică, mai multe chestii. Se ducea să juca pe marginea mării. În procesul de construire a drumurilor, tunelurilor, a descoperit în cutia lui de joacă o piatră care era prea mare pentru el. Ce caută piatra asta în mijlocul lăzii mele? Și a început să sape în jurul ei, a dat totul la o parte și cu mare greutate a încercat să o scoată de acolo. Dar ori de câte ori încerca să scoată piatra aceasta din cutie, nu reușea. Când ajungea pe marginea lăzii, pica înapoi și era frustrat. La un moment dat, băiatul a ajuns atât de istovit încât a început să plângă. A izbucnit în plâns. În tot acest timp, tatăl lui privea pe geam frământarea lui amară. Și în momentul în care lacrimile au început să-i se prelingă pe obraz, o umbră imensă i-a acoperit, l-a acoperit pe copil și lada lui de nisip. Era tatăl lui, care blând, dar hotărât, i-a zis: fiule, de ce n-ai folosit toată puterea pe care o aveai la îndemână? Băiatul învins a zis: dar tati, am folosit-o, mi-am folosit toată puterea mea. Nu, fiule, l-a corectat tatăl cu bândețe, nu te-ai folosit toată puterea pe care o aveai la îndemână, ci doar pe aceea pe care o aveai tu, doar tu. De ce n-o mai chema pe mine? Și cu asta tatăl s-a plecat, a luat piatra frumos, a dat-o la parte. Și ce înseamnă asta pentru noi? Noi de multe ori pur și simplu ne aflăm exact în locul copilașului. Încercăm noi și numai noi. Și întrebarea este: cât trebuie să dureze până când strigăm tati, Ava, pentru că asta înseamnă, vedeți, asta înseamnă în mod practic Hristos a înviat. Să zici: Doamne, ai prea mare piatra pentru mine. Nu în ultimul rând, ce înseamnă, de ce contează învierea lui Hristos? Înseamnă că avem o casă veșnică. Și ăsta e un lucru, apropo, la care se pare că ne gândim prea puțin. Și știu că e greu, mai ales când ții casă pe pământ. Te mai gândești și la alte case. Dar Ioan 14, se pare că Ioana s-a ocupat cu afirmații lui Hristos clare. Ioan 14 cu 1 spune: să nu vi se tulbure inima, credeți în Dumnezeu și credeți în mine. În casa tatălui meu sunt multe locuințe. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc, iar dacă mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Să fiți și voi. Apostolul Pavel, apropo, spune și el în 2 Corinteni, capitolul 5. Știți că Apostolul Pavel este numit teoreticianul Evanghelului Iisus. Iată cum exprimă același adevăr, 2 Corinteni, capitolul 5, Apostolul Pavel, versetul 1. Noi știm în adevăr că dacă casa cortului nostru pământesc e distrusă, avem o locuință la Dumnezeu, o casă veșnică în ceruri, care nu este făcută de mâini, căci gemem în cortul acesta dorind să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc. Negreșit dacă după ce vom fi îmbrăcați nu vom fi găsiți goi. În timp ce ce suntem în acest cort, gemem și suntem împovărați, cu referință la trupul nostru, el e cortul în care gemem. Spune: gemem și suntem împovărați nu pentru că dorim să fim dezbrăcați, ci pentru că dorim să fim îmbrăcați, pentru că ceea ce este muritor să fie înghițit de viață. Și cel ce ne-a pregătit pentru aceasta este Dumnezeu. Apropo, spune, ne-a pregătit, cum spunea Iisus. Mă duc să vă pregătesc un loc. Că ne-a dat Duhul ca pe o garanție. De aceea întotdeauna suntem plini de încredere, chiar dacă știm că atâta timp cât suntem acasă, în trup, suntem departe de Domnul. Noi umblăm prin credință, nu prin vedere. Avem încredere și ne place mai mult să fim de departe de trup și să fim acasă cu Domnul. Ne gândim, spuneam, puțin la casa asta. Ce înseamnă Hristos a înviat? Contează în sensul în care ne aduce aminte că suntem trecători pe aici. Vedeți, oamenii mari, Dumnezeu, mă lăsă în Ioan, pardon, Evrei, capitolul 11, spune că au fost niște pelerini. Pelerini, așa, trecători spre partea cerească. Mă întreb dacă se vede lucrul ăsta la noi. Singurul mod în care să ajungem în cer, acasă la Iisus, este dacă suntem ai Lui, dacă suntem prietenii Lui. Ioan 5:24, probabil că unul din primele versete care l-am auzit repetate de nu mai știu câte ori de la tatăl meu, că era un verset favorit al lui. El spunea, adevărat, adevărat, vă spun că cine ascultă cuvântul meu și crede în cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Trebuie să-L cunoaștem pe El și asta ne garantează intrarea la El. Se spune că un tată de ziua fiului său a hotărât să ducă la un carnaval, la un loc mare de joacă. Nu știu dacă era Disneyland, da. Acolo însă trebuia, la oricare din zonele de joacă, trebuia să ai tichete speciale. Fiul său s-a hotărât să invite 6 prieteni care să meargă cu el și astfel tatăl a cumpărat câte 6 tichete pentru fiecare loc de joacă. Și astfel, de fiecare dată, scotea cele 7 tichete și le dea fiului împreună cu prietenii săi. La un moment dat, la un mic joc foarte fain, era în cele mai interesante, s-au uitat printre ei și descoperă că erau 8 băieți. Și se uită printre ei și la un moment dat vede pe unul care era nou și zice, tu cine ești? Eu sunt Ionică, noul prieten al fiului noastră. Știți, ne-am întâlnit astăzi și mi-a spus că dacă vreau să mă joc împreună cu el, tatăl lui îmi va da și mie un tichet. A primit Ionică și el un tichet de joacă? Păi orice prieten al fiului tatălui este binevenit. Și asta este la modul practic ceea ce înseamnă că Hristos a înviat. Pentru că Iisus a spus, cine nu se va rușina de mine, nici eu nu mă voi rușina de el în împărăția Tatălui și înaintea Sfinților Îngeri. Așa că Hristos a înviat, se vrea a fi o chestiune de zi cu zi pentru noi, o chestiune practică, la îndemână. Un Hristos viu înseamnă un Hristos cu care pot trăi. Hristos a înviat. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru puterea care ne dai să privim în cuvântul Tău, să înțelegem încă o dată ce înseamnă adevărul pe care l-am învățat, le știm, dar pentru noi astăzi. Doamne, îți mulțumim că Tu ești cine ai spus că ești. Tu ai puterea pe care ai spus că o ai. Și ba mai mult, Doamne, Tu vrei să-ți împlinești promisiunile față de noi, acela pe care le-ai făcut, că vei fi cu noi până la sfârșitul veacului. Că ne garantezi viața din belșug, o viață plănuită de Tine. Și că puterea Ta este cu noi în fiecare zi, prin lucrurile prin care ne treci. Doamne, Te rugăm să ne ajut să privim peste viața noastră și să fim copiii ai Tăi care să-ți cerem ajutorul. Să le cunoaștem în viața noastră ca fiind Tatăl nostru, ca fiind Domnul nostru, Salvatorul, Prietenul, toate acestea, Doamne, astfel încât viețile noastre să aparțină Ție, pentru că ce putem face mai bine decât să trăim pentru Tine? În numai acestui adevăr extraordinar că Tu ai murit și ai înviat, Doamne, nu putem decât să trăim pentru Tine. Ca în ziua aceea mare să putem să fim împreună cu Tine în împărăția Ta și să ne bucurăm împreună cu Tine și cu toți sfinții Tăi. Doamne, dă-ne putere la aceasta. Nu credem că numai Tu ne poți face să pricepem cu inima și să trăim viața care contează, viața cu Tine. Te rugăm tot acesta în numele lui Iisus și îți mulțumim. Amin?